Με μακρόν ή με λανσόν, αποθέωση των καιροσκοπισμών. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Adieu, monsieur, tout est fini. Αντίο μεσχέ του τεφινί, λέει εδώ η Δαλίδα. Ξεκίνησαμε την γαλλική εκδοχή του Ντυρλαντά για ένα τραγούδι που ξέρετε ότι έχει οδηγήσει και σε δικαστικές περιπέτειες. Νομίζω ότι σήμερα κάπως έτσι τριγύριζε στο μυαλό μου μετά τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. Καλώς ήρθατε πίσω σελίδες. C'est les graines. Darla, dirla, da, da. Adieu, monsieur, tout est fini. Darla, dirla, da, da. Adieu, l'enfant, tu pars aussi. Στα γαλλικά η Δαλιδά έλεγε αντίο κύριε, όλα έχουν τελειώσει. Ήταν ο χωρισμός μιας κοπέλας που κατάλαβε ότι δεν την αγαπά και τον ξαπόστελνε. Θα μπορούσε να ταιριάζει λίγο και με το σκηνικό των Γάλλων προς τον Μακρόν, που πριν από κάνα μήνα τον έκαναν μεν πρόεδρο απέναντι στη Λεπέν, αλλά σε ό,τι αφορά την Βουλή εχθές του κόψανε λιγάκι τα φτερά, όχι λιγάκι, πολύ. Στα ελληνικά ήταν τραγούδι των Καλύμνιων Ψαράδων που το πήραν από τους Βορειοαφρικανούς καθώς ταξίδευαν μέχρι εκεί για να βγάλουν σφουγγάρια μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Παντελής Γκίνης, ο οποίος κέρδισε, σας θυμίζω, σε δικαστική διαμάχη με τον Σαββόπουλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι ο Σαββόπουλος είχε κλέψει τον Ντυρλαντά από τους Καλύμνιους Ψαράδες, που πρώτοι το ηχογράφησαν με τη Δόμνα Σαμίου, αλλά η Δόμνα Σαμίου ήταν φίλη και με τον Σαββόπουλο και κάπως το άκουσε ο Σαββόπουλος, το έβαλε και στο δικό του δίσκο και έγινε μετά ο χαμός. Η πιο γνωστή πάντως εκδοχή εκεί που έγινε διάσημο το Ντυρλαντά ήταν αυτή εδώ με την Δαλιδά, που για την δεκαετία λέει του 70 ήταν το πιο διάσημο ελληνικό τραγούδι σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Το διαβάζω, δεν το λέω επειδή το ξέρω, δεν ζούσα ή τότε γεννιόμουν τη δεκαετία. Εν πάση περιπτώσει, μοιάζουν οι πίσω σελίδες της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας με τις πίσω σελίδες της πρώτης εκπομπής της προηγούμενης εβδομάδας. Αν δεν είναι ντεζαβού, δεν έχει γίνει λάθος στα ηχητικά, αλλά είναι λογικό, νομίζω, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γαλλικές εκλογές και τώρα έχουμε το δεύτερο γύρο και πάλι από εκεί θα ξεκινήσω. Λέγοντάς σας ξανά, κουραστικά, ότι δεν θέλω να σας μιλήσω για τη Γαλλία. Δεν ξέρω, ελπίζω να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι εκεί και να κάνουν ότι είναι καλύτερο για τον λαό αυτό. Εγώ για το δικό μας εδώ, για μας θέλω να σας μιλήσω και για διάφορα φαινόμενα καιροσκοπισμού. Triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Αυτό εδώ είναι το soundtrack από την ταινία κινουμένων σχεδίων, το τρίο της Belleville. Ενδιαφέρουσα, αν την πετύχετε μπροστά σας, να την δείτε. Δεν είναι για παιδιά, είναι για μεγάλους, ταινία κινουμένων σχεδίων. J'ai des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot, condolé comme une triplette de Belleville. Je vois finir ma vie à Honolulu. Chanté comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swingée comme une triplette de Belleville. Swinging down the rendezvous. Λοιπόν, τα αποτελέσματα του χθεσινού δεύτερου γύρου των γαλλικών εκλογών δείχνουν μεγάλο χαμένο των Μακρόν. Παρόλο που ήρθε πρώτος, είναι ο μεγάλος χαμένος. Γιατί από εκεί που είχε ξεπεράσει τις 300-320 έδρες, μου φαίνεται, στο προηγούμενο, την προηγούμενη πενταετία, τώρα είναι μέχρι τις 245, εκεί τουλάχιστον τον δείχνουν με την τελική καταμέτρηση να φτάνει. Σας θυμίζω εκεί το μαγικό νούμερο είναι το 289, όπως είναι σε εμάς το 151. Αν δεν έχεις 289, δεν έχεις την πλειοψηφία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, που σημαίνει ότι το 230 ως 245, εκεί τον δίνουν οι εκτιμήσεις. Ίσως τώρα που ακούτε την εκπομπή να έχει βγει το οριστικό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα που του δίνει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Μεγάλη άνοδος για την αριστερά του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Δεν πέτυχε τον στόχο του φυσικά να πάρει αυτός την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, αλλά φαίνεται να είναι, όχι φαίνεται, θα είναι στο εξής για την επόμενη πενταετία η αξιωματική αντιπολίτευση στην Γαλλία. Μια τεράστια νίκη πραγματικά για τον χώρο της αριστεράς ή για αυτή την σύμπραξη που είχε μέσα και την αριστερά, την ριζοσπαστική αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα και λίγο από οικολόγους και λίγο από σοσιαλιστές, που όλοι μαζί, αφού δεν στήριξαν τον Μελανσόν για την Προεδρία και για λίγο δεν μπήκε στο δεύτερο γύρο και αντί αυτού μπήκε η Λεπέν, τουλάχιστον στις βουλευτικές εκλογές τα βρήκαν και πέτυχαν ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Από 150 μέχρι 160 έδρες. Η μεγαλύτερη παρουσία της, το μεγαλύτερο ποσοστό, η μεγαλύτερη κατάληψη εδρών στην Εθνοσυνέλευση στην ιστορία της γαλλικής αριστεράς. Κερδισμένη και η Λεπέν, δυστυχώς. Επίσης με πολύ μεγάλη αύξηση των εδρών της, θα φτάσει λέει μέχρι τις 85 ή ίσως και 90 έδρες. Και υπάρχουν και οι Ρεπουμπλικάνοι, πριν πάω στα πιο μικρά, που έχουν γύρω στις 76 ως 80 έδρες και οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι μια, να προσφέρουν στον Μακρόν ένα δεκανίκι για την διακυβέρνηση, εκεί θα απευθυνθεί, αλλά ήδη ο επικεφαλής τους είπε ότι εμείς εκλεγήκαμε για να κάνουμε αντιπολίτευση και δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Μακρόν. Οπότε τα πράγματα δύσκολα. Μέχρι, λέει το Γαλλικό Σύνταγμα, μέχρι και επανάληψη των εκλογών, μέχρι και πρόωρες εκλογές προβλέπει σε αυτή την περίπτωση. Σας θυμίζει κάτι, για να έρθω στα δικά μας εδώ, γιατί θα μου πείστε τώρα τι να κάνω με τη Γαλλία και λοιπά, άσε να τα βρουν εκεί. Για ελάτε, γιατί σε λίγο σας έρχονται και εδώ περίπου τα ίδια. Μας έρχονται δηλαδή. Όταν δεν θα βγαίνει το 151, εδώ είμαστε και θα με θυμηθείτε. Είναι μάλλον, δεν χρειάζεται να είσαι μάντης για να πεις ότι δεν θα βγαίνει το 151. Είναι σχεδόν βέβαιο, ειδικά δε με την απλή αναλογική. Και θα έχεις περίπου να ζήσεις αντίστοιχες καταστάσεις. Και θα πρέπει να διαλέξεις. Θα πρέπει να διαλέξεις, να δεις ρε παιδί μου, τι στο καλό να κάνεις για να έχεις τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης. Και τότε, ίσως το παράδειγμα της Γαλλίας, αυτά σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι Δευτέρα, ίσως το παράδειγμα της Γαλλίας να είναι λίγο χρήσιμο για να δεις ποιος είναι με ποιον, πού ακριβώς βλέπει τον εαυτό του ο καθένας, να ξέρεις τι στο καλό ψηφίζεις ρε παιδί μου. Θα μου πεις, ψηφίζω όποιος είναι ο πιο όμορφος, όποιος μου κάνει πιο πολύ για πρωθυπουργός. Ξέρω εγώ, ναι, μπορεί να ψηφίζεις ιδεολογίες. Παροχημένα πράγματα θα μου πείτε τώρα, ποιος ψηφίζει ιδεολογίες, πρωθυπουργό ψηφίζουμε, όχι ιδεολογίες, όχι κόμματα. Εντάξει, προφανώς ειρωνικά το λέω, αλλά υπάρχει και η άποψη αυτή και μάλιστα μην σας πω ότι μάλλον είναι πλειοψηφική μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, μια που ψηφίζουμε πρωθυπουργό, για ελάτε να δούμε λίγο. Για αυτούς που είναι τουλάχιστον υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Μητσοτάκης, Τσίπρας. Θέλετε να σας βάλω και τον Ανδρουλάκη. Άντε και ο Ανδρουλάκης μας. Γιατί, καλά, ναι, θα μου πεις από το 15 μέχρι να γίνεις πρωθυπουργός, αλλά είπε ότι θα είναι ρυθμιστής ή τουλάχιστον θα αποφασίσει ο Ανδρουλάκης, αν του δώσει ο λαός τη θέση του ρυθμιστή, να μην είναι πρωθυπουργός ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης, και άρα να αποφασίσει ο Ανδρουλάκης ποιον θα βάλουμε πρωθυπουργό. Ίσως όχι τον ίδιο προφανώς, ίσως κάνα Βενιζέλο, ίσως κάνα Στουρνάρα, ίσως κάνα Μαργαρίτη Σκηνά, τα έχουμε πει αυτά, έτσι υπάρχει και αυτό το σενάριο. Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι πρωθυπουργοί, όλοι αυτοί ή τουλάχιστον οι υποψήφοι πρωθυπουργοί, τι λένε ρε παιδί μου για τις γαλλικές εκλογές, που είδαν τον εαυτό τους σε όλο αυτό το σχήμα. Είχαμε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα χθες. Και πρέπει να σας πω ότι με προβλημάτισε. Ήμουν εγώ ο ίδιος που σας έλεγα πριν από μία εβδομάδα. Βρε παιδί μου, στην Γαλλία γίνονται κοσμογονικά πράγματα για την αριστερά. Μαζί αριστερά, μαζί το κουκουέ, το κουκουγού της Γαλλίας, μαζί και οι οικολόγοι, μαζί και οι σοσιαλιστές. Είναι σαν να λέμε, ελάτε να κάνουμε μία προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό δεν λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο Τσίπρας. Λοιπόν, προεκλογικά τουλάχιστον δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αλέξης Τσίπρας ξεκάθαρα να στηρίξει τον Μελανσόν στην Γαλλία. Χθες όμως που ο Μελανσόν είναι στους νικητές, δηλαδή πέτυχε ως ένα βαθμό το στόχο του, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε να κάνει δήλωση για τον Μελανσόν και για τον Μακρόν. Το αποτέλεσμα για τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι ήττα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Και λέω, βρε παιδί μου, μέχρι εδώ θα ήταν πολύ ωραία όλα αυτά. Δηλαδή, αν είχα έρθει, αν είχα προσγειωθεί σήμερα σε αυτή τη χώρα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δήλωση αυτή. Και μάλιστα λέει μετά ότι είναι ελπίδα η ισχυρή ενίσχυση της αριστεράς υπό την ηγεσία του Μελανσόν. Μάλιστα. Και προειδοποιεί βεβαίως και για τους κινδύνους που κρύβουν η άνοδος της ακροδεξίας και η υψηλή αποχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά είναι όλα αυτά. Αν έχεις προσγειωθεί σήμερα από έναν άλλο πλανήτη στην Ελλάδα, ή αν είσαι τουρίστας, ρε παιδί μου, και ακούς, λες εδώ τι ψηφίζετε, ρε παιδιά, τι είστε εσείς εδώ, ποιο είναι, έχετε κανέναν αριστερό ηγέτη, και έλεγες, διάβαζες αυτά που είπε ο Τσίπρας εχθές, θα έλεγες, μωρέ, να τονε. Αν έχεις την ατυχία να ζεις αυτή τη χώρα τουλάχιστον μια δεκαετία, και αν έχεις και την ατυχία να παρακολουθείς λίγο τα πράγματα, τότε τα πράγματα στραβώνουν λίγο, παιδιά, στραβώνουν. Και βλέπεις ότι δίπλα στο Μελανσόν και στον Μακρόν έρχεται και, τι να σας πω, η αποθέωση των καιροσκοπισμών σε αυτή την υπόθεση, σε αυτήν εδώ την πανέμορφη, υπέροχη χώρα μας. Ξέρεις γιατί στο λέω και γιατί σε κουράζω. Γιατί πριν από ένα μήνα, στις 24 Απριλίου, που ήταν η εκλογή, που έγινε η εκλογή του Μακρόν στη θέση του Προέδρου, εις βάρος της Λεπέν, ο Τσίπρας έλεγε ότι η νίκη Μακρόν είναι μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ναι, συγκρινόμενη με τη Λεπέν. Δηλαδή όταν έχεις Λεπέν Μακρόν, ο Μακρόν είναι η δημοκρατία στην Ευρώπη. Όταν έχεις Μακρόν Μελανσόν, ο Μακρόν είναι η νεοφιλελεύθερη πολιτική που καταδικάστηκε. Ρε εσύ, δεν μου κολλάνε εμένα και τα δύο αυτά μαζί. Δηλαδή, μήπως τυχόν λέω, μήπως, δεν θέλω να κάνω εγώ τώρα τον, έτσι, να ζυμώσω τον Αλέξη, προς Θεού, Παναγία μου. Αλλά μήπως να βάζαμε έτσι μια παράμετρο ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που όντως καταδικάστηκαν χθες στη Γαλλία, μήπως είναι αυτές που φέρνουν την ακροδεξιά στην Ευρώπη και που τελικά βάζουν κίνδυνο για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Μήπως λέω ρε παιδί μου, μήπως σου περνάει από το μυαλό. Αλλά εμένα με ξεπερνά, σας το λέω αλήθεια. Δηλαδή προσπαθώ ρε παιδί μου, ανοίγω τα κοιτάπια μου τα ιδεολογικά και δεν βρίσκω μία λύση. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα αυτός που εκπροσωπούσε τη δημοκρατία στην Ευρώπη, μέσα σε ένα μήνα να είναι αυτός που καταδικάστηκε για τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του, εμένα δεν μου κολλάει. Και με το συμπάθειο κιόλας και συγγνώμη που σας κουράζω τώρα, γιατί θα μου πείτε ο καθένας έχει τα δικά του τα βάσανα, τι με νοιάζει εμένα τι έκανε ο Μακρόν και ο Μελανσόν και ο Τσίπρας στην τελική. Εμένα δεν μου κολλάει αυτό, θα μου επιτρέψετε. Και έχω κι άλλο, ακόμα καλύτερα. Άμα βάλεις δίπλα-δίπλα Μελανσόν με Τσίπρα. Μισό λεπτό, χθεσινή δήλωση. Είναι ελπίδα για την Ευρώπη η ισχυρή ενίσχυση της αριστεράς υπό την ηγεσία του Μελανσόν, λέει ο Τσίπρας. Εγώ επειδή είμαι κακός άνθρωπος, και επειδή γενικά ρε παιδί μου, ξέρετε, κάμια φορά μπορείς να με πεις και κολλημένο, πώς να σας το πω, δεν το ξεχνάω τι έχει πει ο Μελανσόν για τον Τσίπρα. Σας διαβάζω, είμαστε στο 2018, δεν πάω και πριν από 30 χρόνια, το 18 που να πάρει ευχή, πριν από 4 χρόνια ήταν, Ιούλιος του 18, σχεδόν 4 χρόνια, 10 Ιουλίου. Λοιπόν, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας και ο Μελανσόν δεν είχε τέτοια ποσοστά στην Γαλλία, αλλά ξεκινούσε να είναι ένας σοβαρός πόλος της αριστεράς. Τον ρωτήσανε τον Μελανσόν, εκείνο τον Τσίπρα που έχουν αυτοί πρωθυπουργό στην Ελλάδα, πώς τον βλέπετε? Τι να σας πω τώρα, δηλαδή θέλετε να σας διαβάσω αυτό? Δηλαδή καμιά φορά είναι και λίγο να, όχι να ντρέπεσαι, να θλίβεσαι πραγματικά. Από τις πιο ελεηνές φιγούρες της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Συγγνώμη τώρα, ο Μελανσόν τα λέει αυτά για τον Τσίπρα. Τα έλεγε τουλάχιστον το 18. Δεν τα λέω εγώ. Πρόδωσε τον λόγο του λαού, ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία, καταστρέφει τη χώρα του. Ο Τσίπρας εξελέγει υποσχόμενος ένα αριστερό ριζοσπαστικό πρόγραμμα και όταν του παρουσίασαν ένα απαράδεκτο μνημόνιο το έθεσε σε δημοψήφισμα. Χωρίς να αποδεχτεί τελικά τη βούληση του λαού του, πρόδωσε το λόγο του. Γιατί ξεπουλά τη δημόσια περιουσία και καταστρέφει τη χώρα του? Δεν θέλω να υπάρχει ούτε ένας Γάλλος πολίτης που να πιστεύει πως αν εγώ αναλάβω την εξουσία θα γίνω ένας ακόμα Τσίπρας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. A otro querer se entregó, tan negra tenía su alma de hierro. Αυτός τώρα είναι που, σύμφωνα με τον Τσίπρα, προσωποποιεί την ελπίδα για την Ευρώπη, καθώς η ισχυρή ενίσχυση της αριστεράς υπό την ηγεσία του Μελανσόν είναι η ελπίδα της Ευρώπης. Τι να σας πω, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στη Δευτέρα, 20 ο Ιούνιος, άντε και τον φάγαμε και αυτόν. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα και πάλι. Kiss me, fever when you hold me tight. Fever. Εν τω μεταξύ, αυτή η ήττα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του Μακρόν είναι πολύ ωραία φράση, ειδικά δε όταν τη συγκρίνεις με το να έχεις ψηφίσει τις παραλαβές των Ραφάλ, σου θυμίζω, στην Ελληνική Βουλή και να έχεις ενισχύσει και εσύ την οικονομία του Μακρόν. Θα μου πεις, συνδέεις άσχετα πράγματα, δεν έχουμε να προστατευτούμε από τους κακούς Τούρκους. Αυτό έγινε για εθνικούς λόγους. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Ό,τι πείτε. Εδώ εμείς τελικά τι θα ψηφίσουμε, ρε παιδιά? Δηλαδή, αν η μία νεοφιλελεύθερη πολιτική, ας πούμε, εκφράζεται από το Μητσοτάκη, στην άλλη πλευρά τι είναι τώρα? Είναι η αριστερά αυτή που έχει στο μυαλό του ο Τσίπρας, ή είναι η αριστερά που έχει ο Μελανσόν, που τον υμνεί σήμερα ο Τσίπρας, αλλά που ο Μελανσόν, από ό,τι σας διάβασα, μάλλον δεν έχει και την καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς. Μάλιστα, έχει ζητήσει να διαγραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και να πάει στους σοσιαλιστές, αφού σοσιαλιστές είστε. Και νομίζω έχει δίκιο σε αυτό ο Μελανσόν. Εσείς εδώ μετά τι θα ψηφίσετε, πώς, πού? Δηλαδή, θα ψάχνεις αριστερό κόμμα ή θα ψάχνεις κάτι που να μοιάζει σε σοσιαλδημοκρατία, που θα το βέρεις λίγο στα δικά σου τα μέτρα για να απαντήσεις στις ανάγκες της εποχής αυτής? Δεν ξέρω ακριβώς, με προβληματίζουν όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία ήταν πάντα ένα εργαστήριο από όπου προέκυπταν και ιδεολογικά ρεύματα. Προφανώς είναι μια χώρα με πολύ μακρά ιστορία και σε δημοκρατικούς θεσμούς και σε διαδικασίες και σε επαναστάσεις και σε όλα. Μην σας πω, πολύ πιο βαριά από τη δική μας, ή μάλλον όχι πιο βαριά, πολύ πιο συνειδητοποιημένη από την δική μας τη δημοκρατία. Όταν θα το φέρεις αυτό να το κάνεις εδώ δικό σου, μάλλον λίγο θα χρειαστεί να τον μπασταρδέψεις, να το κάνεις και λίγο έτσι, να το κάνεις και λίγο γιουβέτσι, να το φέρεις και λίγο από εδώ, άντε και λίγο Ανδρουλάκης, άντε και λίγο Άννα Διαμαντοπούλου, άντε και λίγο Σπίρτζης, άντε και λίγο όλο αυτό μαζί, για να το φέρεις να το κάνεις ένα πράγμα, να πεις ότι κέρδισε η αριστερά. Τι να σας πω, μακάρι, μακάρι. Είναι σαν να χάνεις, ρε παιδί μου, 10-0 ή να χάνεις 5-0 στο ποδόσφαιρο και να λες ότι ναι, αλλά κέρδισε το άθλημα, κέρδισε το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Το κέντρο, παιδιά, να είναι καλά. Το κέντρο να είναι καλά. Οι κεντρώοι, αυτοί που δεν ανοίγονται ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Μου έχει στείλει ένας φίλος, ο Γιώργος, ένα απόσπασμα και μάλιστα μου το έβγαλε και φωτογραφία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω χρόνια που το έχω διαβάσει, βεβαίως, το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Μάλλον, συγγνώμη, το «Χαμογέλαρε τι σου ζητάνε», του Χρόνη Μίσχιου. Και περιγράφει εκεί ο Μίσχιος το ταξίδι του για την Σοβιετική Ένωση και το ότι είχε πλακωθεί με έναν εκοφίτη μέσα στο πλοίο. Και εντάξει, ήταν έτοιμος να του στρίψει το λαρύγγι, ας πούμε, και να πλακωθούν καλά καλά. Αλλά κάπου εκεί του την πέφτει ένας κεντρώος και του λέει: «Σας ξέρουμε και σας τι κάνατε στο Μελιγαλά». Και τότε τον υπερασπίζεται ο δεξιός και του λέει: «Ρε εσύ, εγώ είμαι ακροδεξιός τραμπούκος, ο κύριος είναι κομμουνιστής», για το Μίσιο. «Εσύ τι μιλάς, τι ένα κατέβεσαι, πολιτικό-κοινωνικό υβρίδιο», του λέει του κεντρώου. Και μετά λέει ο κομμουνιστής ο Μίσιος με τον άλλον τον τραμπούκο: «Εξαιτίας του κεντρώου γίνανε και φιλαράκια μέχρι να φτάσουν στη Σοβιετική Ένωση». Τι να σας πω. Με αυτά και με αυτά και με τις εκλογές από Γαλλία μέχρι εδώ πλευρά και από τον Μίσιο και τους τραμπούκους και τους κεντρώους, φτάσαμε στο μισό της εκπομπής. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Σελίδες, μέρος δεύτερο, Δευτέρα και 20 ο Ιούνιος, στα λόγια και στις μουσικές ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Σε καμία περίπτωση να μην θεωρήσετε ότι η ειδησιογραφία της ημέρας, των ημερών γενικά και του Σαββατοκύριακου που προηγήθηκε, εξαντλείται στις γαλλικές εκλογές και στο καθρέφτισμά τους στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Αυτά είναι δικές μου παραξενιές, μην δίνετε σημασία, πάμε παρακάτω ή δώστε όσοι τους αναλογεί. Γιατί τα θέματα είναι πολλά και είναι σε κάποιες περιπτώσεις και πιο επίγοντα σε σχέση με το τι γίνεται στη Γαλλία. Καταρχάς να συμφωνήσουμε, για να μην πέσουμε από τα σύννεφα, να συμφωνήσουμε όλοι σήμερα που είναι ακόμα Δευτέρα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, άντε βαριά πες τέλος της εβδομάδας, είναι κοντά τέλος του μήνα, όχι, μέχρι και την άλλη εβδομάδα, μέχρι τέλος Ιουνίου για να το βάλουμε στάνταρ, θα έχουμε φτάσει γύρω στα 20.000 κρούσματα κορονοϊού ξανά, εντάξει. Για να μην μου στενοχωρηθείτε, για να μην πείτε μετά πώς έγινε αυτό, από τον τουρισμό είναι, ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι. Υπάρχουν ακόμα φωνές που λένε ότι κακώς βγάλαμε τις μάσκες, ακούγα τον Τζανάκη, τον πνευμονολόγο, να λέει ότι θεωρούμαστε πια γραφικοί όσοι φοράμε μάσκα στους δημόσιους χώρους, ειδικά στους κλειστούς χώρους. Λοιπόν, τα κρούσματα ανεβαίνουν, και τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ξέρετε, να μου ετοιμάζεστε. Εκτός από εκλογές, δηλαδή τις εκλογές θα τις κάνουμε με μάσκα. Στο παραβάν θα μπείτε με μάσκα. Θα μπούμε. Να το έχουμε λιγάκι συνειδητοποιήσει για να μην μας έρθει ξαφνικό. Εντάξει. Ναι, αυτή η φωτογραφία που θα βγάζουν όλοι την ώρα που ρίχνεις το ψηφοδέλτιο, την ώρα που ρίχνεις το φάκελο μες στην κάλπη, αυτή η φωτογραφία θα είναι με μάσκα. Γιατί θα είναι κλειστός χώρος, εκτός αν έχουμε βγάλει τις κάλπες έξω, στο μεϊντάνι, να ψηφίζουμε στον καθαρό αέρα. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν που θα ρίχνεις το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη θα είναι με μάσκα. Πάρ το απόφαση από τώρα για να μην έχουμε έτσι απογοητεύσεις. Αυτό. Natasha from St. Petersburg. She was a trapezist. Vladimir from Chernobyl. Κρατήστε επίσης τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Πολυτεχνείο Κρήτης και τους φοιτητές. Και αυτό το μένος κυριολεκτικά, κατήφορος, πώς να το πω άλλο, δεν ξέρω, μίσος εις βάρος της νεολαίας, εις βάρος των νέων ανθρώπων, δεν μπορώ να το εξηγήσω με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή ίσως ανάγεται σε θέματα ψυχολογίας πέρα από την ιδεολογική τύφλωση και την έτσι αταλάντευτη αντιπαράθεση, η θελημένη και υποκινούμενη αντιπαράθεση που θέλεις πάντα να έχεις με την νεολαία, με τους ανθρώπους που είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Να έχεις ως υπουργός παιδείας, η κυρία Κεραμέως, η κυβέρνηση συνολικά. Λοιπόν, Πολυτεχνείο Κρήτης, για να μην σας τα πολυλογώ, κρατήστε την είδηση και θα είναι μπροστά μας και το επόμενο διάστημα, διότι το είπε και το έκανε. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε γίνει ένα επεισόδιο όταν οι καθηγητές απαγόρευσαν και μάλιστα κατέστρεψαν και αφίσες των φοιτητών, γιατί τις έβγαζαν έξω από το πλαίσιο που είχε θεσμοθετηθεί για να γίνονται οι αφισοκολλήσεις. Δηλαδή έχεις βάλει ένα ταμπλό και σου λέει εδώ πόσες χωράνε, τρεις αφίσες, τρεις θα βάλετε, η τέταρτη δεν χωράει. Να την πάρετε σπίτι σας, σαν τους μετανάστες που λέγαμε. Α, για τους μετανάστες εγώ να σας πω πολλά. Ρε παιδιά, δεν χωράει η άλλη αφίσα, την είπαμε να την κολλήσουμε απ' έξω. Όχι, πήγαινε ο καθηγητής, χράκ την έσκησε. Καταλαβαίνετε ότι έγινε ένα επεισόδιο φραστικό. Για το φραστικό επεισόδιο που έγινε, ναι, υπόθηκαν κουβέντες, ρε παιδί μου, μεταξύ καθηγητών και φοιτητών. Αλήθεια είναι αυτό. Η κοσμητεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης κάλεσε σε απολογία τους φοιτητές που συμμετείχαν και μάλιστα και με το ερώτημα των πειθαρχικών ποινών. Εφόσον τους κάλεσε σε απολογία, είναι σαν να λες, ελάτε να διοργανώσετε διαμαρτυρία έξω από το γραφείο της κοσμητείας. Και πήγε σύσσωμος ο σύλλογος και σύσσωμοι οι φοιτητές. Αυτά τον Οκτώβριο που σας λέω τώρα. Εκείνη η διαμαρτυρία έξω από το γραφείο του Κοσμήτωρα βαφτίστηκε ομοιρία και εγκλισμός του Κοσμήτωρα μέσα στο γραφείο. Και αφού η Κοσμητεία έβγαλε μια τέτοια ανακοίνωση που είπε ότι με κράτησαν όμοιρο και με κράτησαν έγκλειστο εδώ μέσα, ήρθε η κυρία Νίκη Κεραμέως να πει να παρέμβει ο εισαγγελέας για να δει αν κρατήθηκε ο Κοσμήτωρας μέσα στο γραφείο του. Σε εκείνη ακριβώς τη φάση η Πριτανία του Πολυτεχνείου Κρήτης έλεγε ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται μέσα στο Πολυτεχνείο, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είναι λήξαντο περιστατικό και δεν χρειάζεται βεβαίως καμία παρέμβαση εισαγγελέα κλπ. Να και αν το έλεγε, να και αν δεν το έλεγε, διότι ο εισαγγελέας των Χανίων ακούει περισσότερο την Υπουργό Παιδείας και λιγότερο την Πριτανία του Ιδρύματος και παρενέβη ο εισαγγελέας. Και για να μην σας τα πολυλογώ, φτάνουμε για εκείνο που ονομάστηκε εγκλισμός, που έγινε σε κινητοποίηση επειδή είχε προηγηθεί απειλή πειθαρχικών διώξεων, που η απειλή πειθαρχικών διώξεων έγινε επειδή είχε προηγηθεί το βρυσίδι μεταξύ φοιτητών καθηγητών, που το βρυσίδι έγινε επειδή είχαν σκίσει τις αφίσες. Για αυτή τη σειρά των γεγονότων έχουμε φτάσει στο εξής σκηνικό. Η ασφάλεια των Χανίων παίρνει τηλέφωνο όχι στους φοιτητές, όχι τους φοιτητές που εμπλέκονται, τους προέδρους των φοιτητικών συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης κλπ. Παίρνει τους γονείς τους, οι φοιτητές είναι ενήλικοι, έτσι είναι πάνω από 18. Παίρνει τους γονείς, τον μπαμπά και τη μαμά, για να τους πει ότι καλούμε τα παιδιά σας να δώσουν εξηγήσεις στην ασφάλεια, να περάσουν διυπόθεσή των, για να δώσουν εξηγήσεις, όσο και αν σας ακούγεται αυτό λίγο χουντικό, λίγο από... Γι' αυτό σας είπα για μίσος. Για μίσος, ρε παιδί μου, για την νεολαία και για τους ανθρώπους αυτούς, που εγώ σου λέω, ναι, αν υπόθηκε και μια κουβέντα παραπάνω κλπ, ήρθε ο εισαγγελέας για να μάθει γιατί έβρισε τον καθηγητή σου, κατάλαβε. Σε λίγο θα σου κρεμάσουν και μια τέτοια που να λέγεται την Boys, θα σε κουρέψουν και γουλί και θα σε πηγαίνουν βόλτα στα Χανιά γύρω-γύρω στο Πολυτεχνείο. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. 8 φοιτητές, τουλάχιστον 8 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν κληθεί για να δώσουν, να παρέχουν εξηγήσεις στην ασφάλεια Χανίων για το τι έγινε με το επεισόδιο με τους καθηγητές, την ώρα που η ίδια η Βρετανία λέει ότι το ζήτημα αυτό έχει τελειώσει για μας και ότι αυτά λύνονται μέσα στο πανεπιστήμιο και όχι στις ασφάλειες και στα δικαστήρια. Νίκη Κεραμέως λέγεται η υπουργός, αν δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας, και Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και Χανιώτης, πρέπει να σας πω, μην το ξεχνάτε αυτό. Επίσης, να μην ξεχνάτε ότι το νομοσχέδιο για η διαβούλευση για το νέο νόμο πλαίσιο στα πανεπιστήμια, που στην ουσία καθιστά τους Πριτάνης, γι' αυτό δεν θέλουν τους Πριτάνης. Γιατί είδατε τώρα, ο Πριτάνης λέει ότι αυτά πρέπει να λυθούν μέσα. Ενώ όταν θα έχεις το Συμβούλιο Διοίκησης με τους καθηγηταράδες και τα βαριά βιογραφικά και τους μάνατζερς, τους κάνεις ό,τι θέλεις αν τους έχεις βάλει εσύ εκεί να κάνουν τους μάνατζερ. Και αν είναι της κυβέρνησης άνθρωποι, θα λένε μια χαρά να έρθει και ο εισαγγελέας, να έρθει και το φοιτητικό της ασφάλειας, να έρθει και ο Θεοφιλογιαννάκος να κάνει μια φάλαγγα και να τους βάλει και αυγά στις μασχάλες. Δηλαδή, το πράγμα αρχίζει πια να γίνεται τόσο προκλητικό, τόσο εσχρό. Λοιπόν, υπάρχουν χίλιοι πανεπιστημιακοί, χίλιοι, ούτε ένας ούτε δύο, χίλιοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι λένε ότι αυτός ο νόμος πλαίσιο που έχει προταθεί και που είναι σε διαβούλευση μας προσβάλλει, μας θίγει, δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις πανεπιστημιακές αρχές, στο αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου, λένε οι άνθρωποι στοιχειώδη πράγματα σε ό,τι αφορά το νόμο πλαίσιο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κεραμέως λέγεται η Υπουργός Παιδείας, Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός. Μετανάστες, που έπιασα λίγο το θέμα πριν. Αν δεν έπεσε μπροστά σας, αν δεν πήρατε την εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου, θα κάνω λίγο διαφήμιση τώρα, αυτοδιαφήμιση, ελπίζω να μου το συγχωρήσετε, αλλά έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ που ανέδειξε, είναι 4 ανθρώπων, το φτιάξαμε μαζί 4, η αφεντιά μου, ο Δημήτρης Αγγελίδης, η Ντίνα Δασκαλοπούλου και ο Μιχάλης Άγγελος Κωνσταντόπουλος από την εφημερίδα των συντακτών. Που λέει το εξής. Ακούστε, θυμάστε ένα παλιό σύνθημα που λέγανε εδώ οι φασίστες, έξω οι ξένοι? Έπαιξε πολύ και παίζει και ακόμα, έξω οι ξένοι. Τόσο απλό, τόσο σαφές, πετυχημένο σύνθημα. Δηλαδή πιάνει με 3 λέξεις, πιάνει τον παλμό του ρατσιστή, ρε παιδί μου, που λέει έξω οι ξένοι. Απλό, σαφές, κατανοητό. Όχι, σαν marketing είναι καλό, να το παραδεχτώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Τελικά φύγαν οι ξένοι. Έξω οι ξένοι, δεν λέγαμε. Φύγαν οι ξένοι. Και έχεις τώρα να σου λείπουν 50.000 άνθρωποι, 50.000 ζευγάρια εργατικών χεριών, για να πάνε να σου μαζέψουν, για παράδειγμα στην Κρήτη μόνο θέλουμε 20.000. Να ξέρετε, αυτό ήταν το κομμάτι το δικό μου του ρεπορτάζ, και άμα βάλεις και όλα τα υπόλοιπα είναι 50 σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, συγγνώμη, εκ των οποίων οι 20 είναι μόνο στην Κρήτη. Διότι το Σεπτέμβρη θα έχεις τρίγο, να μαζέψεις αμπέλι, κρασί, ρακές και τέτοια, και τον χειμώνα, τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη θα έχεις ελιές. Και δεν έχεις ποιος να τα μαζέψει αυτά. Διότι έφυγαν. Και καλά να τα λες εσύ, τώρα πες η εφημερίδα των συντακτών κάνει αντιπολίτευση. Βρε, εδώ τα λέει ο Μητσοτάκης. Και ο Μηταράκης, να τον πάλι το Μητσοτάκη μπροστά μας. Ο Μητσοτάκης πήγε σε μια εκδήλωση για το δημογραφικό, ίσως να πέρασε λιγάκι στα ψηλά αυτό και να μην το πήρατε χαμπάρι. Αλλά πήγε σε μια εκδήλωση για το δημογραφικό και είπε ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα καταγράφονται ήδη ασυγκόμιστες παραγωγές, καταγράφονται ήδη τεράστιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά τα εργατικά χέρια. Και όχι μόνο αυτό, πήγε και ένα βηματάκι παραπάνω. Έχουμε ήδη φαινόμενα σοδειών που δεν μαζεύονται. Μεγάλα έργα τα οποία κινδυνεύουν σήμερα να καθυστερήσουν. Είναι πολύ απλά, επειδή πολύ απλά λείπουν από τη χώρα εργατικά χέρια. Σας διαβάζω σε εισαγωγικά τις φράσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και στο τέλος έχει και άλλη μία φρασούλα. Είναι όρημη και κυρίως η συνειδητή ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία θα ανακουφίσει και την πληθυσμιακή μας υποχώρηση. Κοινώς φέρτε μετανάστες που γεννάνε κάνα παιδί, γιατί η Ελλάδα γερνάει και τελειώνουμε. Και τα λέει αυτά ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ενός δεξιού κόμματος που πάντα χαϊδεύει τις ακροδεξίες του παραφιάδες. Διότι το πρόβλημα είναι πια τόσο μεγάλο που δεν είναι ούτε από αυτούς διαχειρίσιμο. Δηλαδή θα ήταν ένας λόγος που θα μπορούσες να τον ακούσεις ένα... Τι να πω τώρα, ιεροσηλεία θα κάνω. Αλλά το να πεις ότι φέρτε ξένους για να δουλέψουν στα χωράφια και φέρτε ξένους για να αναζωογονήσουν αυτήν εδώ τη γυρασμένη χώρα, θα το ακούγες από έναν αριστερό πολιτικό, λέω εγώ τώρα. Πάλι πάμε, πεις εσύ, πάνε να βάλεις ταμπέλες δεξιά-αριστερά, εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Δεν είδατε και ο Τσίπρας με το Μελανσόν τι προβλήματα έχει και με το Μακρόν? Τη μία είναι η δημοκρατία στην Ευρώπη ο Μελανσόν, ο Μακρόν, την άλλη είναι το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα που καταδικάστηκε από τους Γάλλους. Αφήστε σας, λέω, έχουμε γίνει λίγο ντυρλαντά που ξεκίνησα και από αυτό. Και έχει φτάσει, παιδιά, ο Μηταράκης. Ο Μηταράκης που έκανε τα πάντα για να καταργηθεί το πρόγραμμα Εστία για τις φιλοξενίες, για τη φιλοξενία προσφύγων σε διαμερίσματα αξιοπρεπώς, ανθρώπινα και όχι σε camps, you have not been to Samos, και σε τρόγλες. Ο Μηταράκης, παιδιά, έχει φτάσει να καλεί, να οργανώνει συμφωνίες, να υπογράφει συμφωνίες με τον Μπαγκλαντές, για παράδειγμα, για την είσοδο 15.000 μεταναστών από τον Μπαγκλαντές για να έρθουν να μας μαζέψουν τις σοδιές. Και σε 4.000 από αυτούς τους 15.000 να δώσουμε και άδειες εποχικής εργασίας ώστε να μπορούν να μείνουν για μία πενταετία, γιατί οι άλλοι θα είναι για 9 μήνες μόνο για τις σοδιές. Τόσο τους θέλουμε. Έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Έχουν μπερδευτεί. Άντε να πας να πεις τώρα στον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε να φύγουν οι ξένοι. Θυμάστε τι ψήφιζε επί Σαμαρά που έλεγε οι ξένοι που έχουν καταλάβει τις γειτονιές μας κλπ. Άντε να πας να πεις αυτόν τον ψηφοφόρο, εγώ τον νιώθω σε ένα βαθμό. Δηλαδή ψήφισες, ρε παιδί μου, ψήφισες ένα πράγμα. Είπες εσύ, έξω οι ξένοι, δεν λέγαμε. Έξω οι ξένοι. Άντε, ψήφισες έξω οι ξένοι, ψήφισες Μητσοτάκη. Και τώρα έρχεται και σου φέρνει 15.000 Μπαγκλαντεσιανούς να μαζέψουν τη σοδιά. Αλλά αν τυχόν είσαι αγρότης, για παράδειγμα, στην Κρήτη, εσύ που ψήφισες Νέα Δημοκρατία, και βλέπεις τις ελιές αμάζευτες και δεν βρίσκεις άνθρωπο, λες να γιάσεις το χέρι του να τους φέρει και 15 και άλλους 15 να φέρει για να μαζευτούν οι ελιές. Μπας και φάμε τίποτα. Άσε που έχεις μπροστά και την επισυντιστική κρίση τώρα με τον πόλεμο και όλα αυτά και το ζήτημα λαδάκι, κρασάκι, φαγάκι, ντοματούλα, αγκουράκι, θερμοκήπιο κλπ. Παίζει πια και κομβικό ρόλο όχι μόνο για την τσέπη σου, αλλά για την ίδια την επιβίωσή σου. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο καιρός και η ιστορία και κυλάει και ο δεξιός ψηφοφόρος λέει: άντε μωρέ, δεν βαριέσαι? Παρόλο που τους ψήφισα για να φύγουν οι ξένοι, ας φέρουν κανένα ξένο να μου μαζέψουν τη σοδιά. Έχουμε γίνει κουλουβάχατα. Και εκεί κάπου έρχεται ο κεντρός και λέει, πώς έλεγε στο βιβλίο του Μίσιου, τι να μας πείτε κι εσείς με το Μελιγαλά, έρχεται τώρα στην εποχή μας και λέει, κάτσε να δεις την άλλη. Ναι, γιατί Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Ο Πασόκος, το κέντρο, το ακραίο κέντρο εκεί. Δηλαδή έχουν έρθει τα πάντα πέρα δόθε. Ο Πασόκος έχει μείνει εκεί, γιατί Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Hablando de verdad cuando llegamos en ciudad de Barrio Ortilla vamos adelante pa allá en bombo claro aquí estamos sin vergüenza representando por la raza mestiza día cada día noche cada noche siempre a tocar bajo la calle la muchacha borracha me invita a bailar a retusca. Πάντως να το βρείτε το ρεπορτάζ αυτό, γιατί εκτός από αυτά που σας περιγράφω τώρα εγώ λίγο έτσι γλαφυρά, έχει και δηλώσεις ανθρώπων που ξέρουν και προτείνουν μάλιστα και συγκεκριμένα πράγματα, όπως ο εργατολόγος ο Αποστόλης Καψάλης, που λέει ότι χρειάζεται μαζική και μόνιμη νομιμοποίηση των ανθρώπων αυτών. Έχει και μια σημασία, το λένε και ήδη οι ίδιοι οι παραγωγοί, να μην φέρνει συνέχεια καινούριους ανθρώπους που μέχρι να τους μάθεις τη δουλειά, μέχρι θα περάσει ο πρώτος μήνας. Να έχεις ανθρώπους εδώ που ναι, αν τους φέρεις εδώ μετά θα κάνουν και οικογένειες, μετά θα κάνουν, ναι, ναι, νομιμοποίηση, μόνιμες καταστάσεις για να έχεις ανθρώπους να δουλέψουν στα χωράφια, ξεκάθαρα πράγματα. Έχει μέχρι και δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Γεωργαντά, στο ρεπορτάζ, που λέει εξετάζουμε κάθε δυνατότητα ώστε να εξασφαλίσουμε εργάτες γης από τρίτες χώρες. Τι άλλο θέλεις, πιο σαφώς θέλεις να στο πει. Κρατήστε και άλλη μια δήλωση και δεν σας κουράζω άλλο με αυτό. Να πάτε να βρείτε το ρεπορτάζ, να το διαβάσετε. Ακόμα και αν δεν τη βρήκατε την εφημερίδα, υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή. Δώρα Σταθοπούλου, κοινωνική επιστήμονας με ειδίκευση στη μεταναστευτική πολιτική, η οποία λέει ότι υπάρχει πια και ανταγωνισμός των χωρών, επειδή δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο, και η Γαλλία και η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Ιταλία πολύ περισσότερο, δίνουν κίνητρα στους ξένους για να πάνε να δουλέψουν σε αυτούς, και επειδή δίνουν καλύτερα κίνητρα προφανώς πάνε, ειδικά στην Ιταλία πάνε σοριδών πια οι κάτοικοι, για παράδειγμα της Αλβανίας που είναι και δίπλα, και έχεις πρόβλημα και ψάχνεις τα Αλβανό με τον τουφέκι, από εκεί που το έλεγες, τον έβριζες και τον έβλεπες και λιγάκι υποτιμητικά, σήμερα τον παρακαλάς να έρθει εδώ, και η Ιταλία που του δίνει καλύτερους όρους και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής τον παίρνει αυτή, και κάτσε εσύ να λες έξω οι ξένοι, και να ψάχνεσαι να δεις τώρα θα κάνει ο Μπογδάνος το ακροδεξιό κόμμα, θα το κάνει ο Φαΐλος, θα το κάνουν όλοι μαζί, ο Τζίμερος, ο Βελόπουλος, εκεί μήπως του στέλνει ακόμα επιστολές ο Ιησούς, ο Μητσοτάκης θα κοιτάει προς τα εκεί, ο Σαμαράς ποιο ρόλο θα παίξει, που είσαι, τι κάνεις κλπ. Άστο, μέχρι να το βρεις θα τον πάρει ο Ιταλός να πάει να μαζέψει τις ιταλικές ελιές. Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα, παιδιά, για να τελειώσω λίγο με τα θέματα έτσι, τα, πώς να το πω έτσι, λίγο τα εκκλησιαστικά, εκκλησιαστικο-εμπορικά, θα εξηγηθώ ακριβώς. Έχει πέσει μια είδηση μπροστά μου, μέσα σε όλο το Σαββατοκύριακο, από την Κυριακή και μετά, διαβάστηκε, λέει, μια εγκύκλειος της Εκκλησίας σε όλες τις Μητροπόλεις, της Ελλάδας τουλάχιστον, γιατί στην Κρήτη, όπως ξέρετε, έχουμε άλλη αρχιεπισκοπή. Εν πάση περιπτώσει, διαβάστηκε ένα κείμενο που έλεγε «Προσοχή στους ψευδοπροφήτες και στους αγύρτες», αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχεις μια εκκλησία, εδώ γίνεται χαμός, ρεύμα, ακρίβεια, καύσιμα, βενζίνες, φτώχεια, πείνα, και η εκκλησία λέει «Προσοχή στους ψευδοπροφήτες». Και έχει τώρα διάφορες φράσεις, έτσι ήθελα να σας κάνω και όλο, αλλά η εκπομπή της Δευτέρας, ξέρετε, πάντα πρέπει να τα βάλει όλα μαζί, γιατί μέσα σαν Παρασκευό Σαββατοκύριακο γίνονται πολλά πράγματα και λυπάμαι που τα λέω όλα έτσι λίγο στα πεταχτά. Λοιπόν, ακούστε, στη σημερινή εποχή πλήθυναν οι εντός της Εκκλησίας ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έχουν παρασύρει έναν αριθμό πιστών και κινδυνεύουν να καταλήξουν σε σχίσμα ή αίρεση. Είναι σοβαρό το πράγμα. Άλλοι από αυτούς έχουν αυτοπροσδιοριστεί διδάσκαλοι και μελλοντολόγοι και ταράσσουν τους πιστούς με διάφορες κινδυνολογίες. Άλλοι παρεμηνεύουν λόγια συγχρόνων ή και παλαιότερων Αγίων και τα παρουσιάζουν σύμφωνα με το δικό τους τρόπο σκέψης. Άλλοι αναφέρονται σε ανώνυμους γέροντες ή γερόντισες που βρίσκονται εν ζωή, οι οποίοι προφητεύουν επικείμενες καταστροφές και πολέμους και αρκετές φορές μάλιστα θέτουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και όταν δεν πραγματοποιηθούν, αντί να σιωπήσουν από ντροπή, δεν χάνουν τη διάθεσή τους, αλλά θέτουν εκ νέου άλλες ημερομηνίες. Άλλοι επίσης εμφανίζουν ιερά αντικείμενα, όπου προσέξτε το αυτό, που δακρύζουν, που αιμορροούν και παρουσιάζουν διάφορα άλλα έκτακτα και θαυμαστά φαινόμενα. Και λέει μετά η Εκκλησία, αποδέχεται μεν τα άγια αντικείμενα και τις άγιες εικόνες και την εκδήλωση ποικίλων φαινομένων της Θείας Χάριτος διαμέσου αυτών. Όμως χρειάζεται επίσης πολύ προσοχή και διάκριση, ιδίως στην εποχή μας, την οποία με την κυριαρχία του διαδικτύου τέτοιες καταστάσεις προβάλλονται ταχύτατα και γίνονται αμέσως γνωστός. Εγώ θα σας έλεγα, αντί να γράψετε όλο αυτό το κατεβατό, και έχει και άλλα τώρα, μην σας το διαβάζω όλο, θα προλάβω, μπορούσατε να γράψετε προσοχή στις απομιμήσεις, διότι αυτά που επισήμως η Εκκλησία λέει ότι δακρύζουν εικόνες, τρέχουν αίματα από εδώ και από εκεί, αυτά είναι τα καλά, τα δικά μας. Προσοχή όμως, γιατί κυκλοφορούν και απομιμήσεις. Μαϊμούδες, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Γι' αυτό σας είπα, εκκλησιαστικό, εμπορικό είναι το ρεπορτάζ αυτό στην ουσία. Είναι θέμα marketing, παιδί μου. Όσοι έχουν δει Πυρετό της Δόξας ξέρουν αυτό το τραγούδι πάρα πολύ καλά. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Δεν είπα τίποτα για τις αιτήσεις για να πάρετε πίσω τα 600 ευρώ. Έχει ξεκινήσει η πλατφόρμα, όπως βλέπετε, λέει πάρα πολλές αιτήσεις, οριδών, χαμός. Έχω μία μόνο ένσταση, αυτά τα ξέρετε πάνω κάτω, τα βλέπετε και στα δελτία. Αυτή η φράση, μεγάλο το ενδιαφέρον των πολιτών για να κάνουν στο αυτό το, πώς το λένε, το Energy Pass, για να πάρουν τα 600 ευρώ. Εγώ δεν θα το, αυτό το μεγάλο το ενδιαφέρον είναι σαν να έχουμε βγάλει εμείς ένα προϊόν σαν κυβέρνηση και υπάρχει ενδιαφέρον ζήτηση. Ενώ η πραγματική τέτοια, η πραγματική φράση είναι μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων. Τεράστια το να στείνεσαι στον υπολογιστή δείχνει σε πόση απόγνωση είναι. Το να ονομάζεις την απόγνωση ενδιαφέρον, μεγάλο λέει το ενδιαφέρον των πολιτών για να κάνουν, να πάρουν πίσω τα αυτά. Εδώ ο κόσμος κλαίει για τις αυξήσεις και εσύ μου λες ότι είναι μεγάλο το ενδιαφέρον. Μεγάλη είναι η μούτζα που θα, αλλά όχι, ούτε μούτζα πρέπει να φας γιατί έχει πρόστιμο τώρα. Αυτά σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο την ίδια ακριβώς ώρα, για χαρά.